Hem fet denúncies des de l'any 2000 i a part cada vegada que hi ha una avaria o que hi ha algun problema amb les instal·lacions es fa un comunicat que s'envia, és a dir, que ells no poden pas dir que no ho saben com està això, si tenen, han acumulat, ja ho veureu, hi ha molt de material per reparar que no es repara, però a més les instal·lacions estan fetes un cromo i tot això som perfectament conscients perquè està tot per escrit, no poden dir de cap de les maneres que no ho saben.